1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft decreten ondertekend waarin hij de Oekraïnse regio's Gerson en Zaporizhia erkent als onafhankelijke gebieden. Dat maakt de weg vrij voor inlijving door Rusland. De komende dag is er in Moskou een ceremonie die in het teken staat van de annexatie van Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk. Die laatste twee worden door Moskou al langer als onafhankelijk gezien. De afgelopen week werden in de 4 Oekraïnse regio's schijnreferenda gehouden. Volgens Moskou stemde bijna iedereen voor aansluiting bij Rusland. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming grijpt in bij TBS-instelling De Oostvaarderskliniek in Almere vanwege meerdere integriteitsschendingen. Zo is een medewerker ontslagen wegens seksueel misbruik van een patiënte. Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Verder werd een leidinggevende op non-actief gesteld vanwege signalen over grensoverschrijdend gedrag. De algemeen directeur van de TBS-kliniek in Almere is inmiddels opgestapt. Minister Weerwind laat een extern onderzoek doen dat moet leiden tot een plan voor een veilig leven- en werkklimaat. De bandleden van Genesis hebben hun muziekrechten verkocht. Volgens de Wall Street Journal heeft muzieklabel Concord Music er $300 miljoen voor betaald. Het gaat om de muziek die Phil Collins, Tony Banks en Mark Rutherford samen maakten, maar ook om hun solowerk. Vooral Phil Collins had grote successen met nummers als In the Air Tonight en Another Day in Paradise. Opnames van Genesis met Peter Gabriel, die de band in 1975 verliet, vallen buiten de deal. De afgelopen jaren verkochten ook andere artiesten hun rechten. Zo streek Bob Dylan $400 miljoen op en Bruce Springsteen $500 miljoen. Het weer, hier en daar nog een bui, minima vannacht tussen 2 en 8 graden. Op veel plekken ontstaat mist. Overdag periode met zon en stapelwolken. Lokaal valt nog een bui en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het gelijk van de een wil niet zeggen dat die ander ongelijk heeft. Laat mij maar op mijn bek gaan. Ik vind het helemaal niet erg om fouten te maken. Ik heb mij in sommige mensen vergist. Dat is vervelend, maar dat neem ik alleen mezelf kwalijk. Ik ben echt geen ruziezoeker. Maar als je geen ruziezoeker bent, kun je juist heel veel ruzie veroorzaken. Ik ben misschien te meegaand. Dit is de hartslag van Henk Krol. Zijn carrière begon ooit hier, bij de radio. Hij was hoofdredacteur van de Gaykrant en daarna volgde de politiek met 50PLUS, Partij van de Toekomst, lijst Henk Krol. Hij opende de deuren van een bed and breakfast in Brabant en sloot die deuren ook weer. En nu zie ik in de media vooral nieuws voorbij komen over zijn gewicht. Hoeveel kilo afgevallen tot nu toe? 21 kilo in 19 weken. Oh, en hoe voelt dat? Heerlijk. Ik moest laatst 2 zakken hondenvoer gaan kopen. Ja. En die waren samen ook 21 kilo. En als je dat dan zo in je handen hebt, dan denk je, oh, dat sleep ik niet meer mee. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Henk. Leuk om te mogen komen. Hoe gaat het met je? Uitstekend. Ja? Ja. Wat maakt dat, dat het uitstekend gaat? Dat ik niet meer de druk heb van dingen die per se moeten. En dat ik meer tijd heb voor mensen om me heen. Dat vind ik ook wel heel erg lekker. En dat ik weer met hele leuke nieuwe uitdagingen bezig ben. Met een bed and breakfast? Of niet? Komt er een nieuwe? Er zijn wat gewijzigde plannen. Dat past bij mij. Je moet je soms, dat heet voortschrijdend inzicht, aanpassen aan dingen die veranderen. Ja. We hebben hele leuke plannen in Spanje. Daar ga ik binnenkort wel meer over vertellen. Maar ik ben bezig een boek te schrijven. Er zijn allerlei politieke partijen die nu ineens mijn advies proberen in te winnen. Welke? Nee, ga je niet zeggen? Dan is het meteen afgelopen. Ik bedoel, het is leuk dat ik dit soort dingen mag doen. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En als ik iets kan doen om die burger wat dichter bij Den Haag te krijgen en om de kloof tussen politiek en de burger wat te verkleinen, dan vind ik dat heel erg leuk om te doen. Is dat het advies wat ze van jou willen hebben? Hoe kunnen we dichter tot die burger komen? Ja, dat is denk ik waar je bijna heel politiek Den Haag mee bezig is. Er waren natuurlijk partijen die altijd op rozen zaten, omdat ze altijd bij de hele grote politieke partijen behoorden. En ja, dan hoef je je niet zo druk te maken om die burger, want als je een grote partij bent, dan zal het allemaal wel. Maar nu heb je eigenlijk in Nederland geen echt grote partijen meer. En dus is elke partij bezig om te kijken, hoe bereik ik die burger en hoe hou ik die burger ook in het vizier? En hoe dan? Nou, een hele makkelijke manier zou zijn, en daar ben ik in het verleden al eens een keer om uitgelachen, maar ik meen het heel serieus. De Kamer heeft een hele lange recesperiode. In mijn ogen veel te lang. Mm-hmm. Voor een fractievoorzitter is die periode misschien wel te kort. Want dan moet hij alles met zijn partij regelen. Hij moet de planning gaan maken voor het komende politieke jaar. Maar als jij in een grotere fractie af en toe maar eens het woord hebt, dan zijn die maanden reces echt veel te lang voor een gewoon Kamerlid. Voor een Kamerlid met een niet al te volle portefeuille. Mm-hmm. En mijn voorstel zou zijn, laten we die recesperiodes nu eens een stuk verkleinen en laten we op een andere manier gaan vergaderen. A. 1 week vergaderen, 1 week verplicht het land in. Verplicht het land in. Naar de sportkantines, naar bedrijven, naar mensen in wijken die het moeilijk hebben. Luister nou wat er leeft in de bevolking. Niet in de 2 maanden voorafgaand aan de verkiezingen. Nee, de hele periode. Als je nu vlak voor de verkiezingen het land in gaat, dan roepen mensen terecht, ja, nou ben je hier. Ja. En de komende 4 jaar zien we je niet meer. Dat moet veranderen. Zorg dat je tussen die burgers staat. Jij bent in dienst van de burger. En dat kan je dus heel makkelijk duidelijker maken door 1 week te vergaderen, 1 week het land in te gaan. Het zou een verademing zijn. En, wat ik ook vind, elke avond om 10 uur afhameren. Vergadering voorbij. De vrijdag. Ga naar huis. Ja, ga naar huis toe. De vrijdag is in principe voor Kamerleden geen Kamerdag. Mm. Als de voorzitter zou zeggen, we hadden afgesproken om 10 uur zouden we klaar zijn. Niet gelukt, vrijdag gaan we verder. Ik kan je 1 ding verzekeren. Er wordt nooit op vrijdag vergaderd, dan ook niet. Maar elke vergadering is wel om 10 uur afgelopen. En die bezoekjes dan in het land, zeg maar? Kijk, ik geloof nooit zo in die geregistreerde bezoekjes. Nee. Dat iedereen helemaal zo opgedirkt gaat zitten en dat alleen maar de beste ruimtes worden geshowt en de wenselijke gesprekjes worden gevoerd. Maar gewoon meelopen. Gewoon meelopen. Toch? En dat ook aan die Kamerleden zelf overlaten. Regisseer dat niet al te zeer. Nee. Maar tegenwoordig hebben we toch allemaal Twitter. We hebben onze manieren om rechtstreeks met die kiezer te communiceren. Laat elk Kamerlid op internet maar vertellen wat hij in die afgelopen week gedaan heeft. Waarom hij ergens naartoe gegaan is. Wat hij daar geleerd heeft. Wat hij van de mensen gehoord heeft. Laat maar merken dat een Kamerlid, een politicus, eigenlijk die naam politicus nooit meer zou moeten gebruiken, maar terug zou moeten naar het mooie Nederlandse woord volksvertegenwoordiger. Als jij een volksvertegenwoordiger bent, dan ga je naar de mensen in het land toe en dan ga je luisteren wat er leeft. Toen jij in de Tweede Kamer zat, hoe dicht zat jij op de burger? Ik vond het nodig om toch tenminste 1 keer in de week naar het buurthuis toe te gaan, om in de sportkantine mijn gezicht te laten zien. En leverde dat dan ook echt wat op? Ja. Ja? Het meest leverde mij op de treinreizen van Eindhoven naar Den Haag. Ik deed het op 2 manieren. Als ik echt iets moest voorbereiden en ik moest nog stukken lezen, dan ging ik eerst de klas zitten en zette ik een koptelefoon op, want dan durft niemand je aan te spreken en dan kon je gewoon de zaken voorbereiden. Maar heel veel treinreizen had ik niet meer de dingen voor te bereiden en kon ik gewoon met mensen praten. Dan ging ik 2e klas zitten en dan komen mensen naar je toe, want ze kennen je gezicht en ze komen vertellen, meneer Krol, zal ik u nou eens iets vertellen? Weet je waar ik tegenaan loop? En waarom is daar nou nog steeds geen oplossing voor? En dan hoor je gewoon wat er leeft bij mensen. En dat is belangrijk, want jij bent daar om die mensen thuis een stem te geven. Ik heb het heel vaak gezegd, Eerste Kamer is belangrijk, Tweede Kamer is belangrijk, maar die huiskamer, die is het allerbelangrijkst. En je bent je in je eigen voet nu aan het schieten, hè? Door dit soort adviezen nu al hier te zeggen. Nee, want als het gebeurt, vind ik het prima. Ik doe het ook niet om er veel geld mee te verdienen. Okay. Ik doe het omdat ik echt vind dat die kloof tussen burger en de politiek een heel stuk kleiner moet, maar ook kleiner kan, met sommige hele simpele ingrepen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Henk Krol. En dit wordt er gezegd op social media over jou. Je bent toch niet zo slim als ik dacht. Goed bezig, Henk. De heer Krol, wanneer ga je de gepensioneerden helpen? Wanneer worden we eindelijk gecompenseerd? Had dan doorgevochten, Henk. Gekke Henkie zeker? Henk Krol schrijft duidelijk vanuit het diepst van zijn hart. Een knappe prestatie voor iemand met zo'n drukke baan om daarnaast ook nog een boek te schrijven. Manje werkt er al jaren keurig aan mee, deze hele situatie. Henk was vandaag in Malaga. Gaat hier het WEF ook heersen? Pas je wel op, Volgens mij vallen je hersenen ook af. Rollpower. Ach, daar heb je weer het mannetje van de niet afgedragen pensioenpremies. Okay. Meneer Henk Krol ligt over zoveel dingen dat de lakeien zich inmiddels afvragen of hij wel echt homo is, zoals hij altijd beweert. Henk Krol is een prachtgozer. Hashtag Henk Krol. Ja, want je zei aan het begin, het gelijk van de een wil niet zeggen dat die ander ongelijk heeft. Tekenend voor hoe je met kritiek omgaat, van ja. Dat je daarvan bewust bent. Ik vind het leuk om te zien dat mensen zo met je bezig zijn. En ook zo altijd, kun je er ook naar kijken, inderdaad. Ja, en ook altijd in de overtreffende trap. Ik bedoel, mensen vinden me aardig en die vinden me dan ook vaak heel erg aardig. En sommige mensen hebben een bloedhekel aan me. En dan is het ook niet een klein beetje een hekel. Dan is het ook echt in de overtreffende trap. Maar je kan dat dus van je af laten glijden. Ja, dat is de enige manier om door te gaan. Ja. Er is maar één die ik 's ochtends in de spiegel hoef aan te kijken. Dat ben ik zelf. En als je weet dat je dingen met de beste bedoelingen doet. En dat ik ook mens ben. Ik maak fouten. Ja, dat heb ik ook al net in de kop van jouw programma gezegd. Ja. Maar als je fouten maakt en je leert ervan. En je probeert dan in de toekomst die fouten zoveel mogelijk te vermijden. Ja, dan is het maken van fouten helemaal niet zo erg. En wat is de fout geweest waar je het meest van hebt geleerd? Waar je het meest aan hebt gehad? Nou, dat zou ik niet durven zeggen, want er zijn zoveel fouten die ik gemaakt heb in mijn leven. Maar ja, dat hoort bij het leven. Ieder mens maakt fouten. En je merkt het aan mensen die commentaar op je hebben. Dat zijn mensen die ook wel eens aangesproken zijn geweest op hun fouten. En die het dan heerlijk vinden dat ik iemand ben die gewoon eerlijk voor mijn fouten uitkom. Ja. En dan kan ik daar ook lekker een keer op afgeven. Nou, als dat mensen oplucht, heeft het ook weer een functie. Maar is het ook echt zo dat je van iedere fout leert? Het zou zo mooi zijn, maar zijn er ook gewoon fouten die gewoon gewoon helemaal niks aan hebt? Nee, dat ongetwijfeld. Maar laat ik zeggen, de echte fouten, hè, dingen dat je denkt van nou, dat had ik in het verleden toch anders moeten doen. Ja, dat zijn dingen waar je echt wel wat van leert. En nou ja, een van de grootste fouten is dat de G-krant ooit in de problemen kwam. Gewoon niet meer te betalen. Mm-hmm. En dat we toen bij elkaar zijn gaan zitten en gezegd hebben, wat doen we? Sluiten we de deuren of gaan we door? En als we doorgaan, hoe sparen we dan geld uit? En met elkaar hebben we toen afgesproken, nou ja, het lukt gewoon niet om pensioenpremies te betalen. Zullen we dat dan maar even niet doen? En dat was niet mijn voorstel. Dat was het voorstel wat uit het personeel zelf kwam. Natuurlijk niet door alle personeelsleden, maar een grote meerderheid van de personeelsleden had dat over om de zaak te redden. En toen hebben we een tijd lang geen pensioenafdrachten gedaan. Dan denk ik, jongens, wat een stelletje keien. Dat ze dat wilden doen om op die manier de krant te redden. Daar word ik nu mee onderuit gehaald. Maar eigenlijk is het iets om heel trots op te zijn. En aan de andere kant heb ik geleerd hoe belangrijk pensioenen zijn. Dat had ik toen nog niet in de gaten. Maar heel veel mensen, jonge mensen, hebben niet in de gaten hoe belangrijk die pensioenen zijn. En die zeggen dan, ach, dat komt nog wel eens. Nou, die fout, daar heb ik het meest van geleerd. Maar daarom heb ik me ook altijd zo keihard ingezet voor pensioenen van mensen. En ja, ik heb daar zelf een fout in gemaakt. Je bent nu zelf met pensioen, zie je dat zo? Ben je met pensioen? Ja, ik krijg inderdaad van een. Nee, ik heb natuurlijk maar hele kleine potjes. Hè, want geen pensioenpremie afdragen, dat was niet dat ik het in mijn zak heb gestopt. Wat sommige mensen beweren, want dat is helemaal niet het geval. Dus ik heb van de G-krant maar een piepklein pensioentje. Zoals bijna iedereen die bij de G-krant gewerkt heeft. Ja. En verder bij alle anderen. Ja, ik heb hier van de omroep nog een heel klein pensioentje. Ik heb destijds bij ITT gewerkt. Dat is nog het meest leuke pensioen. En de Tweede Kamer, ja, daar heb ik ook 8 jaar rondgelopen. Dus daar krijg je dan ook een pensioen van. Maar alles bij elkaar is het geen vetpot. Maar het gaat goed met me. Dus je hoort mij niet klagen. Maar hoe voelt het om met pensioen te zijn? Heel gek. Ja. Ja, vooral als je dan op een gegeven moment die leeftijd bereikt. En ja, dat je ook zo min of meer van de maatschappij te horen krijgt van jouw tijd is voorbij. Je moet nu gewoon lekker achter de geraniums gaan zitten. Nou, dat merk je aan me, dat past absoluut niet. Ik zou mijn hele pensioen graag willen inleveren om weer gewoon zoveel mogelijk dingen te doen. En eigenlijk lukt me dat ook wel. Ik doe ook zoveel mogelijk dingen. En veel mensen denken dat, zeker ook op het moment dat ze met pensioen gaan, dat ze denken, ja, we gaan een bed and breakfast beginnen. Nou ja, je hebt het gedaan. Ja. Is het inderdaad zo leuk als mensen denken van tevoren? Ja, het is heel hard werken, maar ja, het is heel erg leuk. Ik ben een mensenmens. Ik leef alleen maar als ik naar mensen kan luisteren. Het idiote is, mensen kennen me natuurlijk van praatprogramma's. Je hoort mij praten op de radio, je hoort mij praten in televisieprogramma's. Maar thuis ben ik een luisteraar. Ik ben thuis bijna nooit zelf aan het woord. Als mensen bij mij te gast zijn, dan vind ik het leuk om naar die verhalen, om naar de dingen van die mensen te luisteren. Dat past echt bij mij. Maar als ik dat hier ga zitten doen, dan zit ik je programma te verstieren. Maar het lijkt me zo moeilijk bij zo'n bed and breakfast. Van, je hoort altijd van, ja, dan heb ik eindelijk tijd voor het gezin, zeggen ze dan. Hè? En dan zie je eigenlijk in die tv-programma's, nee joh, je werkt veel harder dan dat je voorheen deed. Nee, dat is niet waar. Die stelling gaat niet op. Maar mensen dringen zo in jouw privéleven binnen. Want het gaat toch ook altijd door? Want dat is dan mijn beeld van een bed and breakfast. En dan zit je net op de bank, ben je klaar, en dan kom je zo'n belletje van een cappuccino. Nou ja, ik weet niet of je de beelden wel eens gezien hebt van wat wij in Best deden. Dat waren 14 kamers, dus dat was eigenlijk veel meer een hotel. Ja, dat is best aan veel. Een bed and breakfast. Ja. En dat houdt in dat we ook gewoon een privégedeelte hadden. En dat je gewoon af en toe gewoon, ja, kon je weggaan uit die drukte en even tot jezelf komen. Maar als je in die gemeenschappelijke ruimte ging zitten, dan kwamen de mensen naar je toe. En vooral in de zomer, als je op het terras ging zitten. Nou, ik heb meerdere keren tot ver na 4 uur 's nachts met de mensen zitten praten. En echt de mooiste dingen gehoord. Overigens is daar ook, ik weet dat jij een hele leuke podcast hebt, maar daar is ook een hele mooie podcast van verschenen met een aantal van de allermooiste verhalen die ik destijds gehoord heb. En als SBS zegt, we gaan een reality-programma maken. Dat hebben ze gezegd en daar heb ik nee tegen gezegd. Want waarom dan, niet? Dan is dat goede contact weg. Dan ben je echt bezig een televisieprogramma te maken. Dan ben je bezig om iets te doen voor de kijker thuis. En ik vind het leuk om iets te doen voor de mensen die op dat moment mijn gast zijn. En dat vloekt een beetje met camera's die er dan rondlopen. Oh ja. De Vrekers. Het geluid van je jeugd. Ja. Wat vond je hier zo leuk aan? Nou, het is eigenlijk een heel triest verhaal. Oh. Ik zat op een internaat bij de Paters Augustijnen. En de afspraak was altijd dat wij moesten om 9 uur naar de slaapzaal toe. Maar in die tijd werd De Vrekers uitgezonden. En dat begon aansluitend aan het nieuws van 8 uur. En het duurde tot 9:05. De meeste paters die waren zo aardig om die 5 minuten door de vingers te zien en de ontknoping te gunnen aan de jongens die naar tv zaten te kijken. Ja. Maar er was één pater, als die 's avonds dienst had, dan was die onverbiddelijk. En dan om 9 uur precies, als het net het spannendst was in de aflevering, als je niet wist wie het gedaan had, als die ontknoping in die laatste minuten nog moest komen en als deze tune die je net draaide nog te horen zou moeten zijn, werd de tv uitgezet. En dat is voor mij een frustratie geweest van, hoe kun je nu, als een regel is, 9 uur is 9 uur, hoe kun je dan die 5 minuten niet door de vingers zien, ach, als je iemand wel al die tijd naar die aflevering laat kijken. Dus vandaar dat dit voor mij een heel bijzondere tune is. En hoe was het verder bij die paters? Nou, ik heb daar heel veel aan te danken gehad. Ja? Die paters waren eigenlijk geweldig. Die gingen met ons naar allerlei culturele evenementen. Die leerden ons muziek waarderen. Die leerden ons piano spelen. Die leerden ons debatteren. Die gingen met ons naar het buitenland. Ik heb echt bij die Paters Augustijnen een fantastische opvoeding gekregen. Ik ben daar oprecht heel blij mee. Maar er zijn natuurlijk dingen zoals die pater die de tv om stip 9 uur uitzette, waar ik een bloedhekel aan heb en wat me tot de dag van vandaag is bijgebleven. Maar over het algemeen kan ik zeggen, ik heb alleen maar leuke dingen meegemaakt. En alle verhalen van misbruik op internaten, ik heb er nooit iets van gemerkt. Toen je binnenkwam had je je iPad en je zei van, nou, ik heb wat punten opgeschreven. Hebben we al iets behandeld van die punten? Nou, vast wel. Ik ben de punten alweer kwijt. Want ik heb de iPad alweer uitgezet. Je vragen zijn boeiender dan wat er op mijn iPad staat. Maar je had van tevoren wel even bedacht van, oh, misschien moet ik het daar even over hebben. Nou ja, wat ik wel belangrijk vond. Ja. Ik heb natuurlijk gelezen wie jij bent en wat jij in je leven hebt meegemaakt. Ja. En ik ben op het moment bezig een boek te schrijven over een jongen die geadopteerd is. En die heeft echt hele gekke dingen meegemaakt. Door zijn adoptiefouders is hem altijd verteld dat hij geadopteerd zou zijn uit Colombia. En toen hij een jaar of 15 was, was hij buiten op straat aan het spelen. En hij wist niet eens dat hij geadopteerd was. Dat is hem de eerste jaren van zijn leven helemaal nooit verteld. En op een gegeven moment kreeg hij ruzie met de kinderen met wie hij op straat speelde. En toen zei hij, ik ga mijn vader halen. En toen riepen de buurkinderen tegen hem, jouw vader is je vader niet. Dan is hij naar huis gegaan. Toen heeft hij gevraagd, hoe zit dat dan? Hm. En moeder zei, nou, vanavond als pa thuis komt, die zal het wel vertellen. En die vader vertelde toen dat hij inderdaad geadopteerd was en dat hij geadopteerd zou zijn uit Colombia. Dat heeft hij altijd geloofd. En op een gegeven moment, ik ken hem heel goed, wij waren zelfs samen aan het sparen om een reis naar Colombia te kunnen betalen en daar misschien één of twee maanden op zoek te gaan naar zijn natuurlijke moeder. En toen kreeg hij een telefoontje van de FIOM, een stichting die bemiddelt tussen natuurlijke ouders en natuurlijke kinderen. En die stichting zei, zou je met je natuurlijke moeder kennis willen maken? Hij zei, ja, daar ben ik al jaren mee bezig. We zijn er zelfs al geld voor aan het sparen om daar naartoe te kunnen gaan. En toen zei hij, ik vind dat leuk, en hoe moet dat dan? Nou, dan moet je binnenkort naar ons kantoor in Assen komen. En dan kun je kennis maken met je moeder. Zei hij, dat vind ik fantastisch, maar hoe moet ik het doen? Want ik spreek geen Spaans. Nee. En toen werd het stil aan de andere kant van de lijn. En toen zei de mevrouw, ik denk je moeder ook niet. Wat? Ja, je moeder is een Groningse. En dat was echt zo'n knop omdraaien voor hem. En zo van, ik ben afgestaan om mij te behoeden voor armoede. En nu ben ik ineens het kind van een studente. Ik was kennelijk niet gewenst of ik kwam ongelegen. En ik weet dat ik toen in die periode heel veel met hem gesproken heb en gezegd heb, ga nou alsjeblieft toch kennis maken. Je kent het verhaal niet van de andere kant. Vraag aan die vrouw waarom ze je heeft afgestaan en wat er gebeurd is. Dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Dat heeft al enige tijd gekost, want het was echt een complete wereld voor hem ingestort. Hij heeft toen kennis gemaakt met die moeder en ontdekt dat hij en die moeder verschrikkelijk veel gemeenschappelijk hadden. En dat er echt een logische reden was waarom hij destijds is afgestaan. En ik vind dat verhaal wat hij heeft meegemaakt, waardoor hij ook in de problemen is gekomen, waardoor hij naar zijn hele wereld zag instorten. Ik vind dat zo de moeite waard om dat te vertellen, dat ik zijn verhaal zo graag wil opschrijven. Het is gewoon een waar gebeurd verhaal over iemand op zoek naar zijn natuurlijke moeder, die heel ergens anders uitkwam dan hij van tevoren gedacht heeft. En waar zoveel dingen fout mee zijn gegaan, bij de kinderopvang en bij alles wat er zich bezighoudt met adoptie, dat ik dacht van, laat ik dat nou op een mooie manier eens op papier zetten, zodat heel veel meer mensen daar iets aan zouden hebben. Daar ben ik nu heel druk mee bezig en ik hoop dat ik binnenkort de laatste punt achter de laatste zin kan zetten. Het is wel opvallend dat jij dit verhaal dan opschrijft. Ik dacht van, nou, je zei al toen je binnenkwam van, ik ben een boek aan het schrijven. Ik dacht van, nou, dat gaat natuurlijk over je periode in de Tweede Kamer of. Ik bedoel, vind je niet boeiend genoeg? Dat vind ik niet boeiend genoeg. Nee. Geen leuke verhalen. Ik vind het dan leuker om af en toe bij allerlei clubs die dat leuk vinden, om je erover te laten praten. Om hoe zou jij die kloof tussen burger en politiek verkleinen, om dat te gaan vertellen en daar ook met mensen over te praten. Want dan word ik iedere keer zelf ook wijzer. Ja. Ik kan wel iets in mijn hoofd hebben, maar als andere mensen mij iets vertellen, luister ik daar graag naar. Wordt het alleen maar beter, die oplossing. Ja. Dus dat vind ik niet zo geschikt voor een boek. Want dat boek wordt dan toch alleen gelezen door de echte, ja, politiek geïnteresseerden, en die hoef ik niks te vertellen. Nee, ik vind dit verhaal over deze adoptie, dat heeft me zo aangegrepen hoe adoptie een allesomvattende invloed op je leven kan hebben. Hoe dat zin geeft aan je leven. Hoe het ook allerlei problemen en vragen oproept. Dat ik dat heel graag mee wil geven aan een groep mensen die dat niet heeft meegemaakt. En dat vind ik eigenlijk belangrijker dan een boek over wat ik in de politiek wel en niet allemaal bereikt heb. Dat geloof ik wel. En als we dat adoptiethema, als we dan naar de politiek kijken, er is vrij veel gebeurd op dat gebied de afgelopen tijd. Ja. Vorig jaar was er een tijdelijke adoptiestop afgeroepen. Er zijn officieel excuses gemaakt. En nu is die adoptiestop is weer ingetrokken. Ja, en dan is er een commissie aan het werk gezet door de vorige staatssecretaris. Ja. Die van, nou, gaat maar eens uitzoeken. En die zijn eigenlijk nog niet echt veel verder gekomen. Nou ja, er was wel een duidelijk advies natuurlijk. Ja. Van een duidelijke conclusie van zoals het nu gaat, kan het niet. Nee. Nou, en dan zie je dat er toch veel te weinig gebeurt. En die dingen die doen mij pijn. Ik heb me daar in de Tweede Kamer altijd heel sterk voor gemaakt. Er kan zoveel verbeteren, maar dan moet je ook weer zorgen dat je die kloof kleiner maakt en dat je luistert naar de mensen die ermee te maken hebben gehad. Vandaar dat ik het ook zo graag in zo'n boek wil opschrijven. Dat is één voorval, maar door dit ene voorval ben ik bij een aantal bijeenkomsten geweest en dan hoor je verhalen dat je denkt, jongens, hier moeten we meer aandacht aan besteden. En een ander groot probleem, wat ook maar niet kleiner wordt, dat is de schuldhulpverlening in Nederland. Ja, mensen raken soms in de problemen. Mensen kunnen soms hun rekeningen niet betalen. En nu steeds vaker. En dan worden die problemen groter en groter. En boete op boete. En op een gegeven moment het aantal mensen wat uit het leven stapt omdat ze niet meer zien zitten. En mensen die gewoon niet kunnen leven omdat ze de hele dag 24 uur bezig zijn met die enorme schuldenlast waar ze maar niet uit kunnen komen. Dan denk ik, jongens, daar moeten we met z'n allen iets aan doen. En er zijn landen waar ze het op een hele andere manier aanpakken. En ik heb het zo vaak in de Tweede Kamer verteld. Laten we, kijk, niet als iemand 10 keer de fout ingaat, dan is iemand onverbeterlijk. Maar als iemand 1 keer de fout ingaat, laten we als overheid de schuld overnemen. Laten we zo iemand in de periode daarna, wanneer die weer wel aan het werk kan. Want als je in de schuldhulpverlening terechtkomt, dat duurt jaren voordat je daar eindelijk terecht kan. De meeste mensen lopen 8-9 jaar voordat ze eindelijk worden toegelaten. Dan duurt het nog eens een keer 3 jaar voordat ze eruit zijn. Al die tijd kunnen mensen niet functioneren in de maatschappij. Durven het niet aan om ergens een baan te beginnen. Dan denk ik, laten we dat omgooien. Help die mensen, zodat ze zo snel mogelijk weer wel aan de slag kunnen. Weer wel belasting kunnen betalen. En laat ze dan tijdelijk even, pak een beet, 5% meer belasting betalen. Om iets van die schuld af te lossen en om te laten zien dat ze echt van plan zijn om de rest van hun leven het beter te doen. Dat is goed voor degene bij wie ze schuld gemaakt hebben. Dat is goed voor de mensen die schulden hebben gemaakt voor zichzelf. En dat is goed voor de hele maatschappij. Maar nee, er zijn te veel mensen die hebben zoiets, je hebt een fout gemaakt. Je zal ervoor boeten. Nou, dat is niet de manier waarop ik met mensen zou willen omgaan. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een periode in hun leven dat het wankelde. En jij zei Laby Sivre met So Strong, Something Inside So Strong. Ik vind het fantastisch. Op het moment dat je aangevallen wordt, op het moment dat mensen je kop eraf willen slaan, dan is dit het nummer wat precies onder woorden brengt en prachtig op muziek is gezet, wat ik dan diep van binnen voel. Ik vind het een van de mooiste nummers die ik ken. En aan welk moment denk je dan terug? Nou, ik ben wel eens een paar keer onderuit gegaan. Maar dan denk ik, nee, van binnen ben ik dezelfde. Van binnen weet ik welke bedoeling ik heb. Van binnen weet ik dat je moet door blijven knokken. En dan helpt deze tekst enorm. En ik heb Laby Sivre zelf leren kennen. Is een geweldige vent. En wat mij het meest aansprak is dat hij op een gegeven moment een telefoontje kreeg. Hij woont in Groot-Brittannië. Op een gegeven moment kreeg hij een telefoontje van de toenmalige president Tony Blair. En die zei, meneer Sivre, zou u dat nummer So Strong op Downing Street 10 willen komen zingen? En toen zei hij, nee, ik heb een paar jaar geleden afgesproken. Ik schrijf nog prachtige nummers, maar anderen moeten ze uitvoeren. Ik treed nergens op. En hoe eervol ik het ook vind, ik wil niet optreden. Ook niet in Downing Street 10. Dat is een belofte die ik mezelf heb gedaan. En toen zei Tony Blair, dat is jammer, want over 4 weken krijg ik een gast die jarenlang gevangen heeft gezeten. Die op bezoek komt naar Engeland. En die zegt dat hij de periode in de gevangenis doorgekomen is, mede dankzij dat prachtige nummer van u. En toen zei Laby Sivre, u bedoelt toch niet? Ja, zei Tony Blair, die bedoel ik inderdaad. En toen heeft Laby Sivre nog 1 keer zijn gitaar gepakt en is naar Downing Street 10 gegaan om dit prachtige nummer te zingen voor Nelson Mandela. The higher you build your barriers, the taller I become.

La Bicifre. So strong. Het is de wankelplaat van Henk Krol. Hij is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Tijdens de muziek waren we nog even aan het doorpraten over adoptie. En over de mantel der goeddoen. Dat was dan ook een van de conclusies van het rapport van de commissie Joustra vorig jaar. Op basis waarvan die interlandelijke adoptie eventjes werd stilgelegd. En over dat goeddoen moest ik nog even denken. Want jij zei ook in het begin van ja, jij doet eigenlijk ook altijd alles met goede bedoelingen. Ja. Met de goede bedoelingen. Ja. Wist jij dat altijd als Kamerlid? Van nu doe ik het goede. Wat is het goede? Nee, dat bestaat ook niet echt. Ik weet dat ik altijd getracht heb het goede te doen. Maar de maatschappij zit zo complex in elkaar. En elk probleem heeft zoveel verschillende raakvlakken met andere problemen. Dat je nooit iets kunt voorstellen waar alle mensen van zeggen, dit is inderdaad het meest perfecte. Maar er zijn ook politici die de Kamer ingaan omdat ze denken, dat is goed voor mijn carrière. Na mijn Kamerlidmaatschap word ik wel burgemeester in een leuke plaats, of kan ik commissaris van de Koning worden, of voorzitter van de NOS, of weet ik veel wat. Maar Of buschauffeur. Ja. Dat vind ik dan nog sympathieker, hoor. Ja, he? Heel veel sympathieker. Maar als je echt mensen wil vertegenwoordigen, dan is de inzet al een hele goeie. En ik heb ook mensen van allerlei politieke stromingen waar ik bewondering voor heb, omdat ik ervan overtuigd ben dat ze het goed bedoelen. En ja, ze maken fouten. Ze zijn gewoon mensen en mensen maken fouten. Maar ik kom ook mensen tegen in de Kamer die er echt alleen maar zitten uit berekendheid en omdat ze bezig zijn met hun carrière in de toekomst. Die horen wat mij betreft eigenlijk niet thuis in Den Haag. Want je zei eerder van, nou, ik zou zo alle pensioen opgeven als je gewoon weer een mooie baan aangeboden krijgt? Nee, als je weer volledig je kunt inzetten om die maatschappij een klein stukje beter te maken. Ik heb natuurlijk in mijn leven één keer mogen meemaken dat door de strijd die wij als Kerkhand geleverd hebben, Nederland het eerste land ter wereld werd waar het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor iedereen. En je ziet dat nu langzaam maar zeker overal in de wereld doordringen. Terwijl toen, 1 april 2001, iedereen zei van Nederland is het enige land en blijft het enige land. Nou, het afgelopen weekend is zelfs Cuba tijdens een volksraadpleging omgegaan. Ja. De regering was al om, maar ook de bevolking is nu zover. Dan denk ik, daar kom je dus nooit meer bovenuit. Ik heb mijn hoogtepunt veel te vroeg beleefd. Maar de intentie om de wereld ietsjes vrolijker en ietsjes beter te maken, ja, dat vind ik, dat heb ik van mijn opa meegekregen. Die vond dat heel belangrijk. En dat is niet in geld uit te drukken. Als je dingen kunt veranderen waardoor de hele wereld ietsjes beter wordt, ja, dat geeft zo'n voldoening. Daar is geen bedrag op je bankrekening wat daar tegen op weegt. Maar kriebelt het nog, de politiek? Ja, nou, de politiek. Ja? Nee, die drang om dingen te veranderen. Ja, die kriebelt. Maar daar kan een manier is natuurlijk de politiek. En als dat zou kunnen, ja. En ja, daar heb ik me in het verleden in begin vergist in die zin. In Nederland, er is geen beter systeem dan een democratisch systeem. Maar in Nederland, Kamerleden worden individueel gekozen. Maar partijen hebben ook een hele grote say. Die staan eigenlijk in onze regelgeving nergens genoemd. En toch zijn het partijen die de lijsten samenstellen. Dat is zo'n gek iets en ook zo'n ingewikkeld iets, dat je daar dolgraag iets aan zou willen veranderen. En je ziet dat vroeger had je een paar partijen, die hadden het voor het zeggen, en dan kon je binnen die partij proberen om dingen te veranderen. En dan had je, als dat lukte, ook die hele partij achter je staan. Dat is bijna niet meer. Ik hou mijn hart bijvoorbeeld vast voor Caroline, wat ik denk, Caroline van der Plas, dan denk ik van, dat mens zegt hartstikke leuke dingen af en toe, maar heeft ze een apparaat achter zich staan? Hoe gaat dat als ze straks regeringsverantwoordelijkheid krijgt? Hoe gaat het als ze straks 10, 15 mensen in de Kamer moet benoemen die de capaciteiten ook hebben om dat goed te doen? Dat gaat helemaal niet makkelijk worden. En daar iets aan veranderen kan misschien wel beter buiten de Kamer dan in de Kamer. Ik heb het in de Kamer geprobeerd. Ik heb zoveel voorstellen gedaan. En nogmaals, ik heb het eerder gezegd vandaag, daar werd dan lacherig over gedaan. En nu zijn we een jaar, anderhalf jaar verder. Mm-hmm. En nu zeggen heel veel mensen, ja, er zat toch wel wat in. Nou, misschien dat je dat maar beter buiten de Kamer kunt proberen te promoten dan in de Kamer. Ja, dus we kunnen niet meer verwachten dat je een partij gaat oprichten. Nee, een partij oprichten ga ik zeker niet meer doen. Dat ga je niet meer doen. Daar ben je helemaal klaar mee. Dat is veel te ingewikkeld. Maar als ik me op de een of andere manier nuttig kan maken, op welke manier dan ook. Nou, als Caroline het vraagt aan je. Dan zeg ik wil je heel graag adviseren. En ik wil heel graag helpen dat je niet dezelfde fouten maakt die ik heb gemaakt. En ik wil heel graag helpen om een partij vorm te geven waar mensen op een fatsoenlijke manier hun mening naar voren kunnen brengen. Maar ga me niet vragen om voor jouw partij in de Kamer te gaan zitten. Dat ga je niet meer doen. Dat ga ik niet. Je gaat gewoon niet de Kamer meer in. Nou, in ieder geval niet voor zo'n partij. Voor een grote partij of voor een gevestigde partij. Dat zou nog een overweging kunnen zijn. Maar dan nog, ik denk dat je buiten de Kamer veel meer kunt bereiken dan in de Kamer. Want je bent ook wel iemand volgens mij die zijn werk is, hè? Ja. Dan valt dat werk weg. Is het jou dingen doen inzien van jezelf van dat je jezelf opnieuw moest definiëren of zo? Nee, het werk viel weg, zei je. Het instrument viel weg. Het instrument Kamerlidmaatschap viel weg. Maar die zingeving en dat proberen die maatschappij wat te veranderen, dat gaat gewoon door. Is dat de zin van het leven voor jou? Voor mij wel, ja. Dingen veranderen? Ja. En daarbij, wat ik net dus zei, als je dan op een redelijk jonge leeftijd echt iets bereikt wat wereldwijd consequenties heeft gehad. Ja, als je nu kijkt naar homo-emancipatie, dan zijn er nog steeds doelen te bereiken, toch? Oh ja, zeker. Hoe staat het ervoor met de homo-emancipatie? Goed. Ja, vind je het goed? Ja, ik vind het echt goed. En natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen. En daar moeten we ook waakzaam voor blijven. Daar moeten we ook voor blijven knokken. Wat kan er beter? Och, er kan zo verschrikkelijk veel beter. Maar als je nagaat hoe in mijn jeugd over homoseksualiteit werd gesproken, hoe het een taboe onderwerp was op de radio. Ik heb nog met Jules de Korte gesproken, die zijn ontslag kreeg omdat hij bij de KRO een liedje zong over Romeo en Julio. En dat ging die daarna ook bij het COC zingen. Dat mocht niet, daar kreeg ze ontslag. Ik heb nog met Gerard de Vries gesproken, die bij het Verzoekpratenprogramma, wanneer Jan iets aanvroeg voor Piet, dat hij in de uitzending moest zeggen dat Jannie iets aanvroeg voor Piet. Ik bedoel, dat is niet eens zo lang geleden. Dat is mijn jeugd. En als je dan ziet wat er veranderd is, dan zijn we echt met 7 mijlslaarzen vooruit gegaan. En ja, van alles deugt er nog niet. Maar noem eens iets concreets dan. Dat je zegt van nou, dat deugt niet. Nou ja, wij houden te weinig rekening met mensen die uit een andere cultuur naar Nederland komen, die in hun cultuur niet gewend zijn om zo met vrijheden om te gaan als wij dat doen. Maar we vergeten dat we dat zelf 20, 30 jaar geleden ook nog niet deden. En 50 jaar geleden al helemaal niet. En als je dus mensen uit een andere cultuur hier naartoe haalt, dan moet je ze helpen. Dan moet je niet zeggen, u deugt niet, want u houdt onze normen en waarden niet aan. Nee, dan moet je zeggen, ik ga je graag uitleggen dat onze normen en waarden ervoor zorgen dat jij hier ook leuk kunt leven. En mijn vrijheden zijn ook jouw vrijheden. En als je op die manier met mensen omgaat, dan wordt het allemaal een stukje leuker. En wat vind je van alle letters? Alle letters? Ja, de LGHBTQI. Oh, die letters, ja. Nou ja, ik moet daaraan wennen. Ik ben er inmiddels aan gewend en ik heb inmiddels eraan overgegeven. Zo heet het nu kennelijk. Maar voor mij is gewoon homoseksueel is zijn lesbiennes, zijn transgenders. Iedereen mag daar. Iedereen mag zich daar. Ik vind maar hoe belangrijk is het, denk je, dat iedereen een letter heeft? Ach, ja. Ik weet nog, in mijn jeugd had je alleen maar scheldwoorden. Flikker en poot en weet ik veel wat. En toen werd het homofiel. En als iemand homoseksueel zei, dan voelden mensen zich beledigd, want homofiel was veel mooier. En toen was homofiel weer uit de boze. Toen moest het weer homoseksueel worden, want je moest het beestje bij de naam noemen. Ach, elke generatie bedenkt eigen woorden. Het gaat erom wat je ermee bedoelt en welk woord je erop plakt. Het zal me een zorg wezen. Mensen zijn mensen en we moeten mensen in hun waarde laten. En of je dat nou met letters doet of met begrippen. Ik vind het woord gay eigenlijk, het Amerikaanse woord gay. Ik heb er nog eens een tijdje voor gepleit om in Nederland ook maar dat woord blij te gaan gebruiken. Oh ja. Zou het toch heerlijk zijn als dat synoniem in het Nederlands inburgerde. En dat geldt dan voor alle letters van het alfabet. Ja, maar ja, dan heb je ook boze mensen die helemaal niet als blij willen worden bestempeld. Er zijn altijd boze mensen. Iedereen kent Henk Hol. Dat zag ik elke keer als ik met hem over straat liep. Mensen begroeten hem met een grote glimlach en natuurlijk neemt hij altijd de tijd voor een praatje. Die vriendelijke inborst typeert hem. Hij ziet eruit als een grote knuffelbeer en dat is hij ook. Henk blijft altijd de gentleman. Hij is iemand van zand erover en we gaan weer samen verder. Als je hem van dichtbij kent, dan weet je dat hij niet alleen maar een knuffelbeer is. Ik vergelijk hem eigenlijk liever met een Duracell-konijntje. U weet wel, dat roze konijntje uit de reclame. Dat ene konijntje dat doorgaat als alle andere konijntjes het al lang hebben opgegeven. Dat typeert Henk misschien nog wel het meest. Hij blijft doorgaan als anderen stoppen. Daarom heb ik een vraag voor hem. Henk, zou je nog een keer je tomeloze energie willen inzetten voor de ouderen? Ben je bereid nog een keer de Tweede Kamer in te gaan als een politieke partij je daarvoor vraagt? Ja, opkomen voor ouderen is nog steeds heel hard nodig. En wat ik zo graag wil benadrukken is dat opkomen voor ouderen is per definitie ook opkomen voor jongeren. Want als een pensioen nu niet geïndexeerd wordt, dan merkt die ouderen dat meteen, omdat hij aan het eind van de maand niet meer krijgt, terwijl alle boodschappen duurder zijn geworden. Mm-hmm. En die jongeren, die merkt dat niet. Want hij krijgt zijn pensioen nog niet. Maar ook zijn pensioen, wat hij aan het opbouwen is, wordt dan niet geïndexeerd. Dus wat dat betreft moeten oud en jong schouder aan schouder zorgen dat dat mooiste pensioensysteem ter wereld, want dat hebben we het mooiste of het een na mooiste, dat we dat toch liefst in ere gaan herstellen. En dat we het niet, ja, overgeven aan de markt. En dat er niet een nieuw systeem komt waarvan niemand weet wat daar precies de gevolgen van zijn. En in de Kamer heb ik altijd geroepen, jongens, die rekenrente is veel te laag, is kunstmatig. En je ziet het nu ook. Toen zei men, nee, die rente blijft laag. Nou, je ziet wat er op dit moment aan het gebeuren is. De rente stijgen, behalve natuurlijk bij jouw spaarrekening. Want dat geld gaat in de zakken van de banken. Maar ons pensioensysteem is niet voor niets het mooiste of het een na mooiste ter wereld. Ja, want welk ander land heeft het beste pensioensysteem dan? Ja, er wordt gezegd dat Denemarken misschien nog wel een mooier systeem heeft. Nou, het ligt dicht bij elkaar. Mm. Wij hebben in ieder geval een fantastisch mooi systeem. En het wordt nu overboord gezet. En dat is slecht. En dan gaat er dus een verhaal de ronde. Ja, maar alles wat ouderen opeten, dat kunnen jongeren niet meer krijgen. Dat is natuurlijk onzin, want er komt elk jaar nog meer binnen dan er uitgaat. Wij hebben een pensioenpot, daar zou Poetin zijn oorlog mee kunnen voeren. Zo groot is die pensioenpot, die is ongekend groot. En als je ouderen iets meer geeft, dan kunnen ze ook iets meer besteden. Dat is goed voor de hele Nederlandse economie. En laten we ook eens kijken wat er gebeurt naar jongeren toe. Jongeren moeten ook een goed pensioen opbouwen voor de toekomst. En je ziet dat heel veel jongeren toch ook weer heel veel te danken hebben aan die oudere generatie. We moeten het samen doen. We moeten oud niet uitspelen tegenover jong. En jong niet tegenover oud. Het moet samen gebeuren. En je hoort het. Dit was trouwens Rosa Molenaar, hè? Oud-politiek adviseur en minister in Houten. Ja. Lieve Rosa is echt een fantastische vrouw die heel veel leuke dingen voor mij bedacht heeft en met mij bedacht heeft. En ja. En ze vraagt dus van, ga je, nou ja, eigenlijk wat ik daarvoor ook al vroeg, van ga je weer de politiek in? Zei van, nou, misschien voor een grote partij. Ja, je moet nooit zeggen. Welke grote partij dan? Nee, je moet nooit zeggen. Dat heeft Hans Wiegel me ooit geleerd in de periode dat ik voor hem mocht werken. En dat ben ik heel erg met hem eens. Ja. En dit soort dingen moet je ook niet publiekelijk behandelen, want dat moet eerst echt in kamertjes worden afgetikt. Ja. Maar de drive om iets te betekenen voor de maatschappij. Rosa, ik heb altijd op jou kunnen rekenen. Jij mag op mij rekenen. Opkomen voor ouderen. Nou, als je dan zelf ouder wordt, kom je dan ook dingen tegen dat je denkt, oh ja, dat wist ik toen niet, maar nu wel. Nou ja, wat ik jou vertelde, toen wij bij de Gaykrant dachten, we moeten de Gaykrant redden en dan maar even geen pensioenpremie. Ja, de pensioenpremie, ja. Nou, daar kom ik nu achter dat dat dom was. Ja. Maar toen, met de beste bedoelingen, deden we dat. Het gekke is, ik heb mijn hele leven lang geknokt voor dingen waar ik zelf nauwelijks last van heb gehad. Ik ben door mijn ouders volledig geaccepteerd, ondanks mijn homoseksualiteit. Dat was geen punt. Daar ging het helemaal nooit over. Maar ik had heel veel mensen in mijn omgeving die niet geaccepteerd werden. En ik vond het daarom belangrijk om daarvoor op te komen, juist omdat ik in die makkelijke positie zat. Ik heb geen problemen met oud worden. Ik heb geen problemen met mijn gezondheid met oud worden. Ik heb financieel geen problemen met oud worden. Maar ik zie zoveel mensen die het er wel moeilijk mee hebben. En dan is het fijn om je daarvoor te kunnen inzetten, omdat je niet voor jezelf aan het knokken bent. Ik moet ook altijd denken aan, ja, in die tijd dat ik knokte tegen een homo-haatster, Anita Bryant in Amerika. Mm. En we artiesten uit Nederland vroegen om een benefitconcert te geven in het Amsterdamse Concertgebouworkest. Ja, was het logisch dat je Robert Long uitnodigde? Natuurlijk, want die was altijd bezig met die homostrijd. En ik heb grote bewondering voor wat hij deed. En ik vond het fantastisch dat hij die avond ook kwam optreden. Maar het meeste indruk maakte Miri Servaas, de zangeres zonder naam, die niet voor zichzelf aan het knokken was, maar die uit de grond van haar hart zei dat ze vond dat al haar fans iets meer moesten doen om homo's te accepteren. Als je kunt knokken voor iets waar je zelf wel een band mee hebt, maar dat je niet voor jezelf aan het knokken bent, maar voor die ander, dan maakt het in mijn ogen veel meer indruk. Barbara Barend, die sprak ik laatst, en die zei precies datzelfde eigenlijk inderdaad, van anderen moeten opstaan, ja, om voor ons op te komen. Dan maakt het veel meer indruk. Ja, gebeurt dat voldoende? Ja, in Nederland gebeurt dat echt wel. En als ik kijk, Nederland is zo'n beetje het enige land waar op televisie series zijn verschenen met normale homoseksuele karakters. Dat hebben we te danken aan Edwin Bakker, de vroegere, hij is helaas overleden, tv-redacteur van de Gaykrant. Die ging naar de perspresentaties van alle omroepen en vroeg dan welke nieuwe series komen er. Zit er nog een homoseksueel karakter in? Hm. En die kreeg op een gegeven moment Marian Berk zover dat ze een lesbisch karakter schreef in Vrouwenvleugel. Dat komt steeds in de huiskamer, dat komt bij mensen binnen. Het is niet die talkshow waarin Koos Postuma fantastisch met Albert Mol sprak over zijn homoseksualiteit. Nee, het is gewoon een mens van vlees en bloed. Die gewoon op de bank zit en gewoon... Precies. Ja. En dat vind ik belangrijk. Kijk, in Engelse series hadden we Mr. Humphreys. Ja, dat was een overdreven nicht en dat is leuk. En als karakter kan er ook nog om lachen ook. Maar wat hier in Nederland gebeurde, gewoon dat soort karakters inschrijven in alle bekende series, dat is wat het beste helpt. En je zei eerder over fouten maken, van ja, iedereen maakt fouten. Dat betekent dan ook dat je heel vergevingsgezind bent. Ja, denk het wel. Ja? Of heb je nog wrok tegen bepaalde mensen? Nee, dat is me vaker gevraagd en dat heb ik echt niet. En het gebeurt ook heel af en toe dat ik iemand tegenkom en dat ik aan zijn ogen zie, vuurspuwend, er is kennelijk in het verleden iets gebeurd waar die ander boos over is. Meestal kan ik het niet eens meer herinneren. Dat heeft geen zin om daar lang bij stil te blijven staan. Ik maak fouten, andere mensen maken fouten. Er zijn mensen die echt heel negatief over mij zijn geweest. En als ze me morgen opbellen en zeggen, gaan we samen nog ergens een drankje drinken, ik doe het graag met iedereen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets kunnen achterlaten, waar ze van af willen. Waar wil jij van af? Waar ik van af wil? Ja, heb je iets meegenomen? Nee. Oh. Ik heb niks meegenomen. Had ik iets mee moeten nemen? Ja, een eigenschap misschien? Iets symbolisch? Ja, ik heb een eigenschap waar ik heel graag van af wil. Ja? Ja. Dat is dat ik soms te meegaand ben. En dat ik mezelf nog steeds moet leren. En ik probeer dat dag in dag uit om eerder grenzen te stellen en eerder met de vuist op tafel te slaan. Want zolang je dat niet doet, denken mensen dat je overal mee akkoord bent. En dat is vaak niet zo. Je zou toch verwachten dat je dat wel zou hebben afgeleerd in de politiek, toch? Dat meegaande. Het is een stukje minder geworden, maar ja, ik moet je bekennen dat ik nog steeds bij mezelf tegenkom, dat ik dat van jongs af aan heb en dat ik probeer daar tegen te knokken, maar dat dat waarschijnlijk met me mee de kist ingaat. Ben je bang voor de dood? Helemaal niet meer. Nee? Nee. Niet meer, zeg je? Nee, ik heb dat wel gehad. Vroeger was ik echt bang voor de dood. Ik heb ooit na een operatie vanwege darmkanker, heb ik ooit in het ziekenhuis gelegen dat ik begon op te zwellen omdat mijn darmen niets meer doorlaten. En ik kon elk moment, voelde ik uit elkaar ploffen. De specialist was onderweg om opnieuw te gaan opereren. En ik had een pijn en ik had echt zoiets van, oh, de dood kan in sommige gevallen ook een opluchting zijn. En nog niet zo lang geleden is mijn hele goede vriend Jo Boonstra overleden. Die was zo blij dat het erop zat. De dood, het hoort bij elk leven. We moeten het allemaal een keer meemaken. En er bang voor zijn, help je geen steek verder. Ben je al helemaal voorbereid? Heb je muziek uitgekozen? Weet je of er cake komt of wat? Of waar het wordt gevierd? Nee, ik zal er zelf niet meer bij zijn. Dus ik laat het over aan de mensen die het dan mogen verzorgen. En ik ben veel te druk bezig met de dag van vandaag. Ja. Niet zozeer met datgene wat er gaat gebeuren met mijn dood. Heb je wel een bucketlist? Dingen die je nog moet doen? Dat naar Colombia gaan was natuurlijk heel leuk om moeder daar te ontmoeten. Maar het leek me ook zo leuk om dat land eens een keer te gaan bekijken. Dus dat staat nog steeds op mijn bucketlist. Parachute springen? Nee, joh. Nee? Nee. Kijk wel naar een filmpje. En dat lijstje? Hebben we nu het lijstje afgewerkt? Dat lijstje voor dit uur? Ik heb het uitgezet. Dat heb je losgelaten. Volgens mij hebben we een heleboel dingen behandeld. Ja, toch? Bed and breakfast. Maar dat ga je nog niet bekendmaken, Spanje. Nee, we zijn bezig met een project waar we mensen in het buitenland op een hele leuke manier wat ouder kunnen laten worden. Maar dat is nog zo druk in ontwikkeling. En er is ook zoveel geld bij nodig. Geld wat ik niet heb, maar wat ik heel graag uit de zakken van anderen wil gebruiken om iets moois tot stand te brengen, dat ik dat niet in gevaar wil brengen door nu al dingen te gaan vertellen die dan om die reden misschien niet door zouden kunnen gaan. Maar het gaat uiteindelijk om dat eindresultaat. En we eindigen met de liefde, het mooiste onderwerp eigenlijk. En jij zegt, dat moet dan met Adele Bloemendaal, met Jaloezie. Ja, een prachtig nummer, geschreven door Frans Mulder, een van de beste Nederlandse tekstschrijvers, die ook dit hele mooie liedje gemaakt heeft. Wat zou het fijn zijn als wij op momenten dat we verliefd zijn, op momenten dat we met andere mensen omgaan, iets minder jaloers zouden kunnen zijn. En Frans Molenaar heeft daar een prachtig nummer over geschreven. En het wordt echt virtuoos uitgevoerd door Adele Bloemendaal. Geloof je in de ware? Ja, daar geloof ik wel in, ja. Ja? Heb je hem gevonden? Ja, vind ik wel. Ja, oh mooi. Is er maar één ware, denk je ook? Nee, dat denk ik niet. Maar als je iemand gevonden hebt die voor jou de ware is, op welk gebied dan ook, ben er dan alsjeblieft heel zuinig op. Is dat de liefdesles die je hebt geleerd? Wees er zuinig op. Ja, ik heb nog niet zo lang geleden een etentje gehad met mijn eerste liefde, een vriendin. Met mijn tweede liefde, die helaas een paar weken geleden overleden is, maar waar ik tot aan zijn dood hele goede contacten mee had. En met mijn vierde liefde. Er zit één foutje tussenin. Een weeffoutje. Ja. Ja. Maar het is fijn dat mensen in je leven iets kunnen betekenen, dat jij ook iets kan betekenen voor die anderen en dat je dat samen op waarde weet te schatten. Stel, ik zou aan al die liefdes waar je mee bent gaan eten vragen van, wat is er nou zo leuk aan een relatie met Henk Krol? Ik zou je telefoonnummer geven. Vraag het mij. Vraag het mij. Want is het makkelijk om van jou te houden? Nee, het is van geen enkel mens makkelijk om te houden. Liefde is altijd geven en nemen. En het beste werkt als je probeert zoveel mogelijk te geven en niet te veel terug verwacht. En als je dan mensen ontmoet die je toch onverwachts veel meer teruggeven dan je van tevoren had kunnen inschatten, dan heb je de waarde gevonden. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Henk Krol. Eerdere gesprekken kun je terugvinden in je podcast-app. Zoek Misha op, abonneer je, dan mis je niks. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter. Ik moet mezelf leren jou vrij te laten, ondanks de piraten en kapers op de kust. Ik moet mezelf leren je te respecteren en erop vertrouwen dat je nooit een ander kust. En mezelf genezen van mijn jaloezie. En mezelf genezen van de utopie van het altijd en eeuwig. Hand in hand samen zijn het eeuwig. Samen zijn. Ik moet mezelf leren met vallen en opstaan. Ik moet mezelf leren dat je een eigen leven hebt. Ik moet mezelf vertellen en het ook onthouden dat ik op je kan bouwen en niets te vrezen heb. En mezelf genezen van mijn jaloezie. En mezelf genezen van de utopie van het altijd en eeuwig. Hand in hand samen zijn het eeuwig. Samen zijn. Ik moet mezelf leren je niet te willen binden. Te houden van je vrienden, die houden ook van jou. Ik moet mezelf leren je niet te controleren. Je te laten blijken dat ik je vertrouw. En mezelf genezen van mijn jaloezie. En mezelf zichzelf genezen van de utopie van het altijd en eeuwig. Hand in hand samen zijn het eeuwig, samen zijn. Ik moet nou maar eens wennen aan je doen en laten. Ik kan erover praten, ik kan het bij je kwijt. Ik moet er maar aan wennen. Niets meer op te zouten, te nieren van mijn fouten, want ik wil je nooit meer kwijt. En mezelf genezen. NPO Radio 1. Twee uur.